Radyo Tiyatrosu. Nusret Mayın Gemisi. Yazan Uğur Saatçi ve Adnan Yıldırım. Yönetmen Gürol Tombul. Yapımcı Cumhur Özmakinacı. Teknik yapım Ekrem Yarımca. Ses kayıt Fırat Öztuğran. Oyunda rol alan sanatçılar Hafız Nazmi Bey, Tamer Yılmaz, Tophaneli Hakkı Bey, Cemalettin Çekmece, Cevat Paşa, Serdar Kamalıoğlu, Birinci Zabit Özkan Gezgin, İkinci Zabit Alpay Yurtsever, Gözcü Uğurcan Özfuruncu, Dede İbrahim Raci Öksüz, Çocuk Ege Topal. Bu oyun Nusret Mayın Gemisi'nin 62 kişilik kahraman mürettebatının ve 1915-1916 yılları arasında Çanakkale cephelerinde savaşmış asker, kadın, çocuk, yaşlı tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına ithaf edilmiştir. İşte burası da şehitliğin diğer bölümü. Ne kadar büyük bir yermiş burası. Karşı tepeden beri yürüyoruz. Yoruldum. Büyük ya, büyük. Bu kıyı boydan boya şehitlik. Üstelik bunlar sadece görebildiklerimiz. Çanakkale kıyılarında mezarı olmayan kim bilir kaç şehit vardır. O kadar çok ha? Çok tabii, çok. Tam 250 bin şehit var Çanakkale'de. Peki o gördüğümüz yabancı isimler kime aitti? Anzak askerleri onlar. Anzak mı? Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri. Onlar da burada öldü. Biz onlarla savaşmadık mı yani? Onlar bizimle birlikte mi savaştı? Hayır. Onlar İngilizlerin yanındaydı. Bu savaşla bir ilgileri de yoktu ama savaşmak zorunda kaldılar. Zorla mı getirildiler yani? Öyle. Çok üzücü değil mi? Dünyanın bir ucunda, hiç bilmediğin bir yerde, ilgin olmayan bir savaşa gidip bir daha dönememek. Sahiden de çok üzücü. En kötüsü de zorla getirildiğin bir yerde hayatını kaybetmek. Anzak askerlerinin yaşadığı topraklar İngiliz mandasıymış o vakitler. İngilizler de buraları işgal etmek isteyince onları kullanmış. 33 bin İngiliz askeriyle beraber tam 8 bin Anzak askeri de ölmüş Gelibolu'da. Hatta bir keresinde İngiliz zırhlısı bir alay Anzak askerini Türk askeri sanıp yanlışlıkla bomba yağdırmış üzerlerine. Çok yazık. Keşke savaşmasalarmış bizimle. Keşke evlat, keşke. Büyük dedemin mezarı nerede dede? Şu karşıdaki kısımda. Onun mezarı şehitliğin ayrı bir yerinde. Savaş gazisi olduğu için öldükten sonra vasiyetine uyup özel izinle buraya gömdürdük onu. Öyle mi? İşte burası. Şu yan taraftaki mezar. 12. alay, 5. tabur, 2. bölük, Nusret Mayın Gemisi zabiti Kamiloğlu Hüseyin. Nusret Mayın Gemisi. Büyük dedem gemide mi askerlik yapmış? Evet. Ne yapmış gemide? Anlatırım evlat, acele etme. Öyle ayaküstü anlatılmaz ki bunlar. Bakıyorum çok ilgini çekti buralar. He? Bize ders anlatmışlardı burayı. Ama buraya gelince böyle sanki her şey gerçekmiş gibi. Tarih buna benzer ibret öyküleriyle doludur evlat. Tarihi okuyanların, dinleyenlerin amacı o günlerden dersler çıkarıp ileride aynılarını tekrarlamamaktır. Tarihten ibret almak ne demektir hiç aklım almıyor. Yani birileri savaşmakla hata ediyor. Onlardan sonrakiler önceki hataları bildikleri halde aynılarını yapmayı sürdürüyorlar. Nasıl bir şey bu? Birisi gelip senin toprağına göz dikerse yaşama hakkını elinden alırsa savaşmayı istememek neyi değiştirir ki? Birileri zalimken diğerleri hep mazlumdur. Ta eski zamanlardan beri böyle bu. Peki ne zamana kadar sürecek? İnsanoğlunun açgözlülüğü, bencilliği, zalimliği sona erene kadar. Ne zaman biter peki? Biter mi? Umutsuz olma. Bu millet bunca yıl üzerine kanla, ateşle gelenlere karşı vatan toprağını savunmaktan başka bir şey yapmadı. Bu açgözlülük, zalimlik değil, en temel haktır bir millet için. Unutma ki evlat, sadece insanlar değil, milletler de anılarıyla yaşar. Unutmamak lazım bu günleri. Üf, çok kafam karıştı. Tarih biraz kafa karıştırabilir böyle. Hadi şu gemiyi anlat dede. Çok merak ettim. Anlatacağım, anlatacağım. Dinle bakalım evlat. Çanakkale Savaşı'nın en korkunç çarpışmaları sürerken 6 Mart 1915 gecesi Cevat Paşa Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey'i karargahına çağırmış. Beni emretmişsiniz paşam. Otur Nazmi. Estağfurullah paşam. Dinle öyleyse. Çok önemli bir vazife var elimde. Onunla ilgili emri vermek için çağırdım seni. Harbin tüm gidişatı bu vazifeye bağlı. Kaybedecek vaktimiz yok. Dinliyorum paşam. Dün müstahkem mevkii topçu kumandanından haber geldi. Kuzeye bakan koylardaki bataryaları bir bir terk ediyorlarmış. Geri çekilmek için emrinizi bekliyoruz diyor. Ben de sabretmelerini söyledim. İsabet buyurmuştunuz paşam. Lakin kıyı birliklerinin takatleri gün geçtikçe azalıyor. Zırhlıların ateşi çok şiddetli. Biliyorum, biliyorum. Zırhlılar 2-3 güne kadar boğazı geçmeye çalışacak. Belki de kara taarruzu deneyecekler. Ama zırhlıların İstanbul'a resmen girdiği gün bu harp fiilen son bulmuş olacak. Onca akan kan boşa gidecek. Hakkınız var paşam. Geçmemeleri için eldeki tüm imkanları seferber etmek gerek. Lakin... Von Sanders Paşa kıyı müdafasını önerdi. Boğazın dar mevkilerinden sık top atışı, gerekirse de zırhlılarla denizden sıcak temas. Biz karşı çıktık. Elimizde sadece hurda toplar olduğunu, yapacağımız çarpışmanın düşmana tesir etmeyeceğini söyledik. Takdir sizlerindir paşam. Amiral Merten değişik bir şey önerdi. Buna göre elde ne kadar mayın varsa Nusret'e çekilip boğaza döşenecek. Yani zırhlıların manevra güzergahına. En akla yatkını bu gibi görünüyor. Emredersiniz paşam. Lakin elimizde mayın olduğunu bilmiyordum. Depoya baktırdık. 26 tane karbonik batarya var. Her biri 80 kilo şarjlı. Az ama başka çaremiz yok. Anladım paşam. Yarın gece elimizde kalan son mayınları Nusret gemisine yükleyip Erenköy koyunun arkasındaki karanlık limana dökeceksiniz. Emredersiniz paşam. Tophaneli yüzbaşı Hakkı'ya sen iletirsin emri. Gemiyi o kumanda edecek. Sen de zabitlerin başında olacaksın. Hakkı yüzbaşı 3 gün evvel rahatsızlandı paşam. Anlamadık ama kalbinde sorun sanırım. Kendisi şu sıralar İstanbul'da olmalı. Üzüldüm. Öyleyse gemiye kumanda edecek kişiyi sen görevlendir. Bir aksilik olursa nelere mal olacağını anlamışsındır umarım. Dikkatli olun. İzin verirseniz... Evet. İzin verirseniz soracaklarım var paşam. Dinliyorum yüzbaşı. İngiliz gemileri gece boyunca boğazda devriye geziyor. Onlara yakalanmadan bu işi gerçekleştirmemiz çok güç. Ayrıca gerçekleştirdik diyelim. Karanlık limanı çok sapa bir yer. Oraya hangi gemi girip mayına çarpabilir ki? İngiliz zırhlıları boğaza grup grup giriyor. Vazifesi biten grup ikmal için geriye dönerken arkadan gelen grubun yolunu kesmemek için karanlık limanından dönüyor. Çünkü boğazın en geniş yeri orası. İngilizler günlerdir keşif uçuşu yapıyor. O gece döşediğimiz mayını sabaha kadar bulurlar paşam. Bulamayacakları şekilde bir döküm planı hazırladık. Vazifeyi hakkıyla yapıp dua etmekten başka bir çaremiz yok Nazmi. Paşam, Onlarca devriye gemisinin arasından fark edilmeden geçsek bile 26 hurda mayın koskoca zırhlıları nasıl batıracak? İngilizlerin en küçük zırhlısı Queen 2 bizim en büyük zırhlımızın iki katı kadar. Başka bir düşüncen mi var? Evet paşam. İzin verirseniz... Dinliyorum. Karanlık Limanı ve Erenköy koyunun bulunduğu alan ormanlık. Hı hı. Eğer ağaçlar arasına 10 ağır top, birkaç da mitralyöz koyarsak ikmale gelip kıyıya yaklaşan gemilere taarruz şansımız olur. Hem böylece elimizdeki mayınları takviye mayınlar gelene kadar bekletir, başka bölgelerde kullanırız. Elimizdeki mayınların tamamı bu kadar. Yakalanırlarsa başka dökecek mayınımız yok. Ayrıca elimizdeki toplar en az o mayınlar kadar hurda. Açacağımız ateş hepsine sinek vızıltısı gibi gelir. O yüzden kesin netice almak mecburiyetindeyiz. O altı zırhlı ne pahasına olursa olsun boğazdan geçmeyecek. Anlıyor musun Nazmi? Allah yardımcımız olsun paşam. Benim niyetim zatınıza, emirlerinize itaatsizlik değildir. Vereceğiniz her emre gözümüz kapalı itaat edeceğimizden şüpheniz olmasın. Biliyorum Nazmi. Allah tüm milletin yardımcısı olsun. Otur da teferruatı anlatayım sana. Mayınlar Erenköy koyuyla Karanlık Limanı'nın 100 metre açığına kıyıya paralel olarak döşenecek. Her grup mayının arasında en az 200 metre mesafe olacak ve mayınların derinliği 5 metreyi aşmayacak. Ancak bu yolla mayınların fark edilmemesini sağlayabiliriz. Gruplara paylaştıracağınız mayınların sayısını siz belirleyin. Emredersiniz paşam. Düşman devriyesi sizi fark ederse kıyıdan projektör yakılıp dikkatleri oraya çekilecek. O da size aradan sıyrılmanız için vakit kazandırmış olacak. İşler ters gider de yakalanmanız mevzu bahis olursa geminin kapaklarını açıp batıracak. Kendinizi de Nusret'i de düşmana teslim etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı paşam. Vazifenin yükümlülüğü ağır. Hatanın bedeli de büyüktür. Vatan sağ olsun paşam. Savaş acısını bizden daha iyi bilen bir millet daha yoktur. Yüzyıllar boyu sadece savaş olduğunda hatırlanıp cepheye çağrılan yoksul, gariban, fukara çocukları bilmedikleri topraklarda şehit olup gittiler. Fakat şimdiki savaş fütuhat savaşı değil. Vatan savaşı. 3-5 paşanın, nazırın, idarecinin siyaset hırsları yüzünden ölmek kötü ama en kötüsü topraksız, vatansız kalmak. İngiliz zırhlıları yarın boğazı geçerlerse ertesi gün İstanbul'a girerler. 550 yıllık Türk yurdu işgalcilerin, yağmacıların, mandacıların eline geçer. Vazifenizin tarihi sorumluluğunu bilin. Mübarek olsun. Sağ olun paşam. Yüzbaşım. Nazmi. Yüzbaşı Nazmi Konya. Seni böyle ayakta görmek ne güzel. Ayaktayım. Ama sen gel bir de bana sor. İstanbul'da olduğunu sanıyordum. Bu sabah geldi dediler. Ben de olsan gemidesindir diye düşündüm. Başka nerede olacağım ki? Burada ortalık toz dumanken İstanbul'da çok duramadım. Keşke biraz daha istirahat etseydin. Kalp bu kolay mı? Hele bitsin bu savaş. Hele bir atalım şunları boğazdan dışarı. O zaman istediğim kadar dinlenirim. İstanbul'da vaziyet ne? Herkes oturmuş İngilizleri bekliyor. İstanbul gazetelerini görsen küçük dilini yutarsın. Bir sürü yalan safsata. Cephe haberleri diye ipe sapa gelmez bir sürü tevatür geziniyor ortalıkta. Yok cephe gerisinde firar edenlerin sayısı ordunun yarısıymış. Yok kumandanların arasında taarruz planlarını sızdıranlar varmış da mağlubiyet kesin demeye getiriyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi bir de içeridekilerle uğraşıyoruz. Hesapları ne bunların? Manda istiyorlar işte. Boğazlar İngilizlerin eline geçince tüccar takımına gün doğacak. Büyük hesaplar bunlar Nazmi. Ne kadar uğraşsak aklımız ermiyor. Yazıklar olsun hepsine. Tanin gazetesinin son baskısını getirdim. Al kendin bak. Aman Allah'ım. Türk birlikleri ağır toplarını Gelibolu'dan aşırıp düşman donanmasına ilhak ediyor, diyor. Kolordular bir bir silah teslim ediyormuş. Dahası var. Silahı bırakan subayların büyük çoğunluğu yabancı subay sınıfından İngiliz ordusuna yazılıyormuş. Alçaklar. Oturdukları yerden haber uyduruyorlar. Teslim oluyormuşuz demek. Bunların hepsini... Dur. Delirme hemen. Kendini bilmez 3-5 hain işte. Hakiki düşmanları def edelim önce. Bunlar kendiliğinden kaçacak delik ararlar zaten. Buralardan ne haber? Geldim geleli kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Bir değişiklik yok. Zırhlılar öylece duruyorlar oldukları yerde. Ara ara taciz topları atılıyor karşılıklı o kadar. Bu sessizlik hiç hayra alamet değil zaten. Yarbay Mustafa Kemal Congbayırı'nda takviye kuvvet istemiş. Von Sanders Paşa kabul etmemiş. Niye takviye istiyor ki? Kara taarruzu yapmalarından korkuyor. Haksız da sayılmaz. Zırhları geçirmeye karar verdikleri anda kara taarruzu da yapmaları gerek. Ama niye Congbayırı? Eğer Araburnu'ndan çıkartma olursa Sedül Bahir Kalesi'ne giden yol Congbayırı'ndan geçiyor. Yarımada'ya hakim tek mevki orası. Araburnu'ndan çıkartma yapmak çok zor. Daracık bir sahil orası. Sedül Bahir'e giden başka yol yok. Aşağıdan, Gelibolu'dan gelmeleri gerek. Mustafa Kemal Bey haklı aslında. General Hamilton'ın şifreleri aynı şeyi söylüyor. Boğaz'ın iki yanındaki karşılıklı kaleleri almadan zırhlıları geçirmeleri çok zor. 4-5 sahile birden çıkartma yaptıklarını düşünsene. İşte o zaman Congbayırı'nın elimizde kalması gerek. Yoksa 2 saatte biter bu harp. Mağlup oluruz. Von Sanders Paşa niye kabul etmemiş? Kara taarruzu ihtimalinin yanıltma olduğunu düşünüyor. Tam bir Alman. Dediğinin üzerine bir şey denmesinden haz etmiyor. Korkarım onun da fikri değişir birkaç güne kadar. Allah muvaffak etsin. Ben geçmiş olsun demeye geldim aslında. Fakat başka bir mesele daha var. Anlat bakalım. Cevat Paşa çağırdı dün. Nusret'le ilgili vazife emri verdi. Ya öyle mi? Baştan söylesene be birader. Yahu heyecanlanma dur. Hastasın zaten. Ya turp gibiyim ben. Hiçbir şeyim yok. Nedir vazife? Karanlık limanına 5 sıra mayın dökülecek. Kara taarruzundan önce zırhlıların boğazı geçmemesi için. Ne zaman olacak bu iş? 2 gün sonra. Karanlık limanı boğazın öte tarafı. Nasıl geçilecek oraya? Başka çare yok. Cevat Paşa'yla uzun uzun konuştuk. Elde kalan son 26 mayın karanlık limanına dökülecek. Hem de İngilizlerin ruhu duymadan, tereyağından kıl çeker gibi. Niye karanlık limanı? Boğazın en geniş yeri orası. Manevra yapan zırhlılar geri dönerlerken orayı kullanıyorlarmış. Sapa bir yer zaten. Kıyıya paralel döşenen mayınları kimse fark etmez. Öyle ya, şeytanın bile aklına gelmez. Toplar 200'er metre aralıkla döşenecek. Her aralıkta 5'er mayın. Dar mevkide sık manevra yapmak, arayı açmamak lazım. İş zor yani. Ben takla bile attırırım bu gemiye, takla. 200 metre de neymiş? Hemen hazırlıklara başlayalım. Hakkı dur bir dakika. Ne oldu? Cevat Paşa'ya bu vazife için başka bir kumandan gerektiğini söyledim. Niyeymiş o? 5 gün önce ölümden döndün Hakkı. Sıhhatini düşün biraz. Sıhhat mi? Ben Nusret Mayın gemisinin kumandanıyım Nazmi. Benim gemim ben yokken vazifeye nasıl çıkar? Sıhhatin için Hakkı. Gece karanlığında bir sürü düşman zırhlısının arasından sessizce geçmemiz gerek. Projektörlerden kaçmamız gerekebilir. Nasıl dayanacaksın bunlara? Gemim böyle tarihi bir vazifedeyken ben elim kolum bağlı oturmaya nasıl dayanabilirim? Söylesene. Hem bu gemiye o manevraları benden başkası yaptıramaz. Nefes alışını bile bilirim ben bu geminin, nefes alışını. Sen bu harp için lazımsın Hakkı. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Belki başka vazifeler mevzu bahis olacak. Sana bir şey olursa kim yerine getirecek onları? Ne olur inat etme. Nazmi, sen benim silah arkadaşımsın. Can yoldaşımsın. Ne olur bunları bana söylememiş ol. Cevat Paşa'ya durumu arz et. Ben gemimin başındayım. Emir bekliyorum. Olmaz. Olmaz ya. Hadi bakalım dediğin olsun. İşte böyle evlat. Yüzbaşı niye o kadar inat etmiş dede? Kendi gemisi o yokken göreve çıkmasını istemiş. Çıksa ne olacak ki? O tehlikeli görevde eğer arkadaşları şehit olurlarsa yüzbaşı Hakkı hayat boyu vicdan azabı çekeceğini düşünmüş olmalı. Çok garip. Garip değil evlat. Savaşın yarattığı ruh hali. O birlik beraberlik olmasa bu savaş nasıl kazanılırdı? O mayınlar niye o kadar önemliymiş ki? Elde kalan son mayınlarmış da o yüzden. Koca ülkede mayın kalmamış ha? Ne yaparsın evlat? Fakru zaruret işte. Ne? Fakru zaruret. Yani yokluk, kıtlık, fakirlik. Anladım. Elde avuçta hiçbir şey yokmuş yani. Öyle ya. Ayaklarda yırtık çarıklar. Sırtta lime lime üniforma. Kurşun yok, silah yok. Çok korkunç. Savaşlar hep korkunçtur evlat. Korkunçtur korkunç olmasına da bazen zaruridir. Peki sonra ne olmuş dede? Anlatacağım evlat, anlatacağım, sabırlı ol. Sonra mayınların döküleceği gün gelmiş. Tüm hazırlıklar yapılmış, ışıklar söndürülmüş. Kıvılcım atmasın diye ocaklar bile bastırılmış. 7 Mart'ı 8'ine bağlayan gece sabaha karşı demir alınmış. Herkes kıç güvertede toplansın. Nazmi Bey nerede? Alt ambarda kumandanım. Yükleme işinin başında. Biter bitmez kıç güverteye gelmesini söyleyeyim. Emredersiniz. Haydi toplayın herkesi. Oyalanacak vakit yok. Gözünü seveyim Nusret. Bu gece yüzümüzü kara çıkarma. Yükleme bitti yüzbaşım. Hepimiz hazırız. Siz Erenköy koyuna kadar benimle kaptan köşkünde kalın isterseniz yüzbaşım. Bir durum olursa gözetleme kulesine çıkarsınız. Peki yüzbaşım. Gazamız mübarek olsun. Elzem bir şey olmadıkça kimse birbiriyle konuşmayacak. Konuşulursa da kısık sesle. Hiçbir şekilde sigara içilmeyecek. Yavaş hareket edilecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Arkadaşlara söylerim. Demir aldık, emrinizi bekliyoruz. Hadi o zaman. Vira bismillah. Sancak tarafında bir hareket yok. Nereye kayboldu bu devriye gemileri? Erenköy'e 200 metre yaklaşsak gerisi kolay. Fark edilsek bile geri manevra yapmamız kolay olur. Gerek kalmaz inşallah. İki yakada da üçer projektör var. Devriyeler bizi fark ederlerse onlar da kıyıdan yakacaklar. O arada sıyrılırız zaten. Onların bir manevrası bizim uzaklaşmamız için yeter de artar bile. İster misin kıstırsınlar bizi? İnfilak ettiririz bütün mayınları, olur biter. Esir düşecek halimiz yok ya. Aman aman düşmeyelim. İngilizler esirlerini haki renkli çuhadan mahkum elbisesi giydirirmiş. Bize ancak kefen giydirirler. Hele bir adım atsınlar gemiye. 26 mayını hep birden infilak ettiririm. Ta Kirte'den Gelibolu'ya kadar görülür ışığı. Çanakkale'ye geldim geleli ben de ölümle alay eder oldum. Burası dünyanın sonu sanki. Kan, ceset, sıcak barut kokusu. Buradan sonra sanki başka bir hayatımız olmayacakmış gibi. Bizim hayatımız yok ki artık Nazmi. Milletin istiklali var. Milletin istiklali. Bizim neferler böyle zırhlılar görmemişler hiç. İlk girdikleri gün bizim takımın ağzı bir karış açık kaldı. O topların bir tanesi bizimkilerin en az 3-4 misli. Bizim topların hepsi Balkan Savaşı'ndan kalma. Öyle ya. İkinci atıştan sonra topa elini süren yanıp kavruluyor. Parçalananlar, işlemeyenler de cabası. Ama idare ediyoruz yine de. Gelibolu'daki atölyede at nalarını eritip top namlusunun ağız kısmını yapan ustalar var. At nalı mı? Olur mu yahu? Hem de öyle bir oluyor ki inanamazsın. At nalı, hurda demirler, rayların arasındaki demir plakalar. Ne bulurlarsa eritip top yapıyorlar. İnanılır gibi değil. 7 düvele harp ediyoruz, 3 kuruşluk topumuz yok. Ne oldu Nazmi? Bir şey yok. Bir ses mi duydun? Yok. Bana bile geldi galiba. Nereye bakıyorsun? Ne oldu? Sessiz ol. Ne oldu? Motor durdur Hakkı. Hemen. Ne oluyor Allah aşkına? Bizimkiler İngiliz zırhlısına taciz ateşi açtılar. Ne diyorsun? Allah vere de karşılık gelmesi. Bizi gördüler mi dersin? Sanmıyorum. Kıyıya dönükler. Tam çaprazları mıyız? Diğer yakadan da başladılar ateşi. Hadi gürültü çokken çalıştır motoru, gidelim. Ne cesaret. Bu zifir karanlıkta zırhlıya ateş açmak ne demek? 19. İhtiyat Tümeni bu. Yarbay Mustafa Kemal'in grubu. Kıyıya yarım milden az yaklaşan oldu mu hemen ateşe başlıyorlar. Tüm Jonk Bayırı onlara emanet. Zırhlılar boğazı geçemedi diyelim. Karaya çıkarlarsa varımız yoğumuz Jonk Bayırı. Karaya çıkartma yaparlarsa ne olacak Nazmi? Bilmiyorum. Ama eninde sonunda olacak olan o. Sen mevzileri daha iyi biliyorsun. Dayanabilir miyiz dersin? Zırhlıları geçiremezlerse karadan girip kaleleri alacaklar. Kilit Bahir ile Sedül Bahir'i. Boğazın içinden oraya çıkamazlar. Sahillerden girerlerse rahat rahat çıkarlar. Pınarıçı koyunun arkası Jonk Bayırı. Sonrası Kilit Bahir zaten. En az 10.000 nefer lazım oraya çıkıp ilerlemek için. Bizim müdafaa hattının eli armut mu toplayacak yani? Üstelik Pınarıçı koyu koy filan değil yahu. Bildiğin uçurum. Orası olmazsa Arıburnu olur. Arıburnu olmazsa Teke koyu. İkiztepe ya da Ertuğrul koyu. Ya birkaçını seçip taarruz ederler ya da hepsine birden. Bizim Gelibolu'yu 6-7 sahilden birden koruyacak müdafaa hattımız yok. Yardıkları yerden geçer alırlar kaleyi. Bu kadar kolay mı yahu? 3 tane kol ordumuz var. En az 50.000 nefer eder. Hiçbir yere alamazlar evelallah. İnşallah. Neferlerin moralleri iyi aslında. Geçirmeyiz zırhlıları ama ne olursa olsun çok kan akacak. Onlardan da bizden de. Çabaları da boşuna. Boşu boşuna dökecekler o kadar kanı. Türk milleti toprağını vermez. Hiç uğruna olur mu? İngilizlerin hayalleri uğruna akacak o kadar kan. Müstahkem mevkilerin çoğunda çocuk yaşta neferler var. Yaşlarına bakılmadan eli silah tutanların hepsi alınmış. 15-16 yaşlarında bir sürü çocuk var. Eğer o çarpışmalar olursa büyük çoğunluğu şehit olacak. Başlarındaki subayları da. Allah korusun. Bu memleketin varı yoğu onlar. İngilizlerin içinde bir İrlanda tümeni var, Dublinliler diye. Onlar ne arıyor burada? Kimler var, onlar mı olmayacak? Hay Allah. Lord Kitchener gün gelecek, Almanlar toprağınızı elinizden alacak deyip orduya çağırmış hepsini. Almanlara karşı çarpışacaksınız demiş. İçlerinde tüccarlar, muharirler, dava vekilleri, sporcular, yüksek memurlar var. Zavallıların geldikleri yere bak. Nereyi vaat edip nereye getirdiler? Yazık olacak hepsine. En korkuncu ne biliyor musun Hakkı? Burada kimse birbirinin düşmanı değil. Kimse birbirini öldürmek istemiyor. Ama harp işte. Birileri sana ölüme koş diyor, koşuyorsun. Niye koştuğunu, ölünce ne olacağını bilmeden. Bizimkisi vatan müdafası, kutsal görev. Ya bu garipler ne yapmaya geldiler buraya? Eğer harbi kazanırlarsa ülkelerinin sahip olacağı para pul hangisinin kursağından geçecek? Bilmiyorum ki Nazmi, bilmiyorum ki. Gençliğim harplerde geçti. Cephe cephe gezdim. Trablus, Bingazi, sonra Bulgar cepheleri, Trakya. Bir kuru tayınla yattık günlerce. Neye yaradı bilmem ama İnşallah bu sefer vermeyiz vatan toprağından. Ne de olsa Arap çöllerindeki, Balkanlardaki şehitlerin hakkı var üzerimizde. İnşallah kanla değil, siyasetle çözülür bu iş. Sen öyle birden irkilip kıyıdan ateş açtılar deyince bir an yakalanacağız diye ödüm koptu. Benim de sana bir şey olacak diye ödüm koptu. Aman Hakkı, ne olursa olsun sakin olmaya gayret et. İyileşemedin henüz. Beni boş ver. Bir varalım şu Erenköy'e, gerisi önemli değil. Bu yönü saptığımızı anladıklarını sanmıyorum. Ama dönüşte aynı mevkide bekleyecekler. O kesin. Belki de fark etmemişlerdir. Kendi devriye gemilerinden sanmışlardır. İnşallah. Yarım mil kaldı. Koya 100 metre kala motoru durdur Hakkı. 30 derece iskele yönüne dönüp koy girişine paralel olacak şekilde duralım. Anladım. 200 metrede bir tam çevre manevra yapıp ilk yanaştığımız hizaya gelmemiz gerek ki mayınlar tam paralel çizgiler halinde dökülmüş olsun. Merak etme. 1 santim bile kaydırmayız. Geldik. Dediğimi anladın değil mi Hakkı? Koyun en baş tarafından 200 metre aralıklarla yanaşacaksın. Ya anladım Nazmi. 3. söyleşin. Ya kusura bakma, heyecandan ne yapacağım şaşırdım. Merak etme. Kazasız belasız halledeceğiz. Ben kıç güvertedeyim. Başlayalım vakit kaybetmeden. Kolay gelsin. Herkes hazır mı? Hazırız kumandanım. Gözcülere söyleyin, en küçük bir karaltıyı bile kaçırmasınlar. Dalgınlık yüzünden başımıza bir hal gelirse önce onlardan sorarım hesabını. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. İlk mayını çekin o zaman Vince. Emredersiniz. Dökebilmişler mi peki mayınları? Anlatacağım evlat, acele etme. Gel Anzak mezarlığının oraya doğru gidelim. Çanakkale Savaşı kimlerin arasında oldu dedi? İtilaf devletleriyle bizim aramızda. Yani Fransa, İngiltere, Rusya. Karşılarında da Türkler, Almanlar, Avusturyalılar. Peki niye başladı savaş durup dururken? Durup dururken değil elbette. Osmanlı'nın Orta Doğu'ya, Arap Yarımadası'na kadar uzanan geniş toprakları, oradaki madenler, petrol yatakları Avrupa ülkelerinin başlarını döndürdü. Para için mi başladı yani savaş? Aslında evet. Ne yapacaklardı ki o kadar parayı? Ülkelerinin refahı için kullanacaklardı herhalde. Ama ülkelerinin insanlarını savaşta kaybedince neye yarayacak ki o refah? Zor soruyorsun ama evlat. O kadarını bilemem ki, hiç ülke yönetmedim. Senin gibi birileri yönetse dünyayı bu kadar kötülük olmazdı zaten. Tek tek iyiler ya da tek tek kötüler değiştiremez ki dünyayı evlat. Ancak bir araya geldiklerinde bir şeyler yapabilirler. Doğru galiba. Peki ya geçilseydi Çanakkale? O zaman ne olacaktı? Eğer Çanakkale geçilseydi Osmanlı toprakları parçalanıp bölüşülecek, ganimet de eşit olarak dağıtılacaktı. Ya bu topraklarda yaşayan insanlar? Onlara ne olacaktı? Onlar hiç o kadarını düşünürler mi evlat? Bu topraktakiler de o ülkelerin sömürgeliğinde yaşayacaklardı. Bir kimlikleri bile olmayacaktı belki. Çok acımasızca. Şimdi anlıyor musun bu bayrağın ne kadar önemli olduğunu? Anlıyorum. Peki tüm bunlar olmasa da herkes kendi toprağında huzur içinde yaşasa ne olur sanki? Sen büyüdüğünde öyle olur umarım. Umarım. Peki savaşı nasıl ilan ettiler? İngiltere'nin deniz kuvvetleri birinci lordu Churchill bizim oradaki tersanede yaptırdığımız gemilere el koydu. Sonra Rus limanlarını bombalamış 2 Alman gemisi de bize sığınınca Almanların yanında savaşa girmiş olduk. Her şey planlanmış yani. Öyle ya. Koca savaş planlanmadan yapılır mı? Peki o gemidekiler dökebilmişler mi mayınları? Dinle bakalım, dinle. Hadi daha çabuk, daha çabuk. Zabit, buraya gel. Buyurun kumandanım. Yarım saatte 8 mayın dökebildik. Daha çabuk olamaz mı bu iş? Teklincimiz var kumandanım. O yüzden ağır gidiyor. Vinçsiz dökemez miyiz biz bunları? Nasıl olacak ki kumandanım? 4 kişi suya girsin. Mayını halatla suya paralel sarkıtalım. Biz mayını öylece tutarken sudakiler de mayının çelik halatını dibe çaksınlar. Topu topu 4 metre su yahu. 1 dakikacık nefes tutamaz mısınız? Emredersiniz. Lakin... Lakin ne? Bu karanlıkta dibi nasıl görürüz? Büyük el lambaları var ambarda. Onlardan yakarız suya. Dip aydınlanır. Yahu bakıp durma, öyle kaybedecek vaktimiz yok. Öyle ya da böyle dökülecek o mayınlar. Hadi söyle herkesi, çabuk olunsun. Emredersiniz. Ben yukarı çıkıyorum. Geleceğim hemen. Nasılsın Hakkı? Yahu iyiyim dedim ya. Beni düşünmesen. Ya olur mu hiç öyle şey? Ne demek beni düşünme? İyiyim ben, iyiyim. Aşağıda durum ne? Dökülüyor ama çok ağır. Yarım saat geçti, 8 mayın dökebildik daha. Koca mayın gemisinin tek vinci olur mu yahu? Sen bunu İngiliz gemisi sandın herhalde. Küçücük Nusret bu Nazmi. Sıra sıra vinci olacak hali yok ya. Aman neyse. Bir bitse şu iş sağ salim. Şansımıza pek rüzgar yok. Kareli yeseydik mümkünü yok, böyle kıyıya yan duramazdık. Tarihte bizden yana desene. Öyle öyle. En fazla 20 dakikada bitmeli bu iş. Eğer ilk ateş altındayken gördülerse bizi, boğazın içinde arayıp duruyorlardır şimdi. Çok ararlar daha. Mayınları dökelim de bulurlarsa bulsunlar. Onlardan mı korkacağız? Sakin ol Hakkı, ne olursun. Ben aşağı iniyorum. Bir an önce bitirelim şu işi. Tamam. Kolay gelsin. Ne durumdasınız? Emrettiğiniz gibi suya indiler kumandanım. Bir parça olsun hızlandık. İyi iyi. Hadi göreyim sizi. Çabucak bitirip alalım demiri. Emredersiniz kumandanım. Nusret gemisi o gece o 26 mayını kazasız belasız dökmüş Erenköy koyuna. Kimseye görünmeden öyle mi? Evet. Erenköy'e girdiklerini kimseler görmemiş. Tüm devriye gemileri onları boğazın içinde fellik fellik ararken küçücük Nusret sıyrılıp geçmiş hepsinin arasından. Peki nasıl geri dönmüşler? Geldikleri yoldan. Devriye gemileri çıkmamış mı karşılarına? Çıkmaz olur mu hiç? Çıkmış elbet. Deseler ki bu gemiyle Atlas Okyanusu'na baştan başa mayın döşeyeceksin, gık demeden döşerim. Hemen sevinme öyle. Daha işimiz bitmedi. Bir kere buraya girdiğimizi gördüler. Setül Bahir ağzında çevirirlerse işimiz çok zor. Rahat ol sen. Bak bir şey yok görünürde. Hadi bakalım dediğin gibi olsun. İlk karşılaştığımız yerde fark etseler işimiz çok zordu. Of Allah'ım şu işe bak. Kendi memleketimizin boğazında düşmanla kedi fare oyunu oynuyoruz. Gün ağarmadan bir saatimiz daha olsaydı. Az sonra tan ağarır. Hiç vakit kaybetmememiz lazım. Ben yukarı çıkıyorum yüzbaşım, gözcülerin yanına. Devriye gemisi görür görmez zabitle haber yollayacağım. Peki yüzbaşım. Buyurun kumandanım. Vaziyetiniz nedir? Gönlürde bir şey yok kumandanım. Sancak tarafından bir ses gelir gibi oldu. Aşağıdaydım, duyar duymaz fırladım. Biz bir şey duymadık kumandanım. Hay Allah. Ara ara oluyor böyle ama neden bilmiyorum. Toplardandır. Cephedekilerin hepsinde aynı dert. Patlamalar yüzünden. Ondan herhalde. Neyse gözünüz açık olsun. Dikkatli olun. Anlaşıldı kumandanım. Bir şey olursa eğer... Sancak tarafından bir projektör yandı kumandanım. Allah kahretsin. Üzerimize geliyor. Hakkı Bey iletin çabuk. İskele alabanda deyin, acele edin. Geri manevra gerekebilir. Devri arttırmasını da söyleyin. Emredersiniz. Pek seçilemiyor kumandanım. Ne kadar uzakta acaba? Ver şu dürbünü. Kıyıdan en az bir mil. Nerede kaldı bu zabit? Motor hızlandı. Dönüyoruz. İlettim kumandanım. Hakkı Bey'in yanına senden başkası girip çıkmasın. Hadi git. Emredersiniz. Fark etmeleri kötü oldu. Kıyıdakiler niye yanmıyor kumandanım? Bilmiyorum ki. İki yakada üçer projektör vardı. Nasıl göremezler? İskele tarafında bir tane yandı. Öyle şükür. Hiç yanmayacak sandım. Devriye gemisi o yöne dönüyor. Bizi tam fark edemediler herhalde. Çok çabuk Hakkı Bey'e ilet. Şimal tarafına. Eski rotaya aynen devam. Tam devirle hem de. Çaprazı alırsak takip edemezler. Emredersiniz. Allah'ım sen koru bizi. İki projektör daha yandı. İyi, vakit kazanırız biraz. Devriye gemisi yine buraya döndü. Bize doğru geliyor. Niye tamamı yanmaz ki şunların? İlettim kumandanım. İyi, tabii güzel. Heyecanlandırmasaydın Hakkı Bey. Biliyorum kumandanım. Sakin konuşmaya gayret ettim. Kaleleri geçmeden kıstırırlarsa işimiz çok zor. Karanlığın içinde nasıl gördüler bizi anlamadım ki. Allah kahretsin. Projektörler kaybettirir bizi kumandanım, merak etmeyin. İnşallah. Arayı kapattılar. Derhal iletin Hakkı Bey'e. Karp yönüne tam 90 derece manevra. Bu gemi 90 derece dönemez kumandanım. Ne diyorsam onu yap. Karp yönüne 90 derece tam yol. İki projektörün arasından geçmezsek yakalanacağız. Emredersiniz. Hadi Hakkı. Hadi Hakkı, atlat şunları. Dönüyoruz. Sıkı tutunun. Ateşe başladılar. Yere yatın. Herkes yere yatsın. Yere yatın dedim. Dumandan bir şey görünmüyor kumandanım. İn oradan aşağı çabuk. Buraya gel. İnersem hiçbir şey göremem kumandanım. İn dedim sana. Vurulacaksın be adam. Emredersiniz. Yaklaşıyorlar. Hadi Hakkı. Hadi Hakkı. Yaylım ateş bu kumandanım. Hedef alarak atmadıkları belli. Hadi. İlettim kumandanım. Kalelere kadar kesik manevralarla gideceklermiş. İsabet almamak için. Anladım. İyi de nasıl dönecek bu gemi? Bira bismillah. Yönlerini görebiliyor musun oradan? Çaprazımızdalar kumandanım. Biz ters taraflara gittikçe onlar önce uzaklaşıp sonra tam karşıdan geliyorlar. O ebatlı bir zırhlı bizim gibi manevra yapamaz. Ama iyi kovalıyorlar yine de. 10 dakika kadar dayansak yeter. Ne olur şunlara takviye gelmeden bitsin şu iş. Kumandanım! Ne oldu? Kıyıdan bizim topçular ateşe başladı. Ver bakayım dürbünü. Bu belki onları diğer tarafa çeker. İskele tarafına döndüler. Ateş yememek için kıyıdan uzaklaşıyorlar. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Sessiz ol. Allah korusun. Ucuz atlattık. Hakkı yüzbaşı. Ben takla bile attırırım bu gemiye demişti de inanmamıştı. Haklısınız kumandanım. Yine de şansımız varmış. Geniş yerde yakalansaydık mümkünü yok kaçamazdık. İyice kayboldular kumandanım. Bizim projektörler yanıyor hala. İyi. Sakın gözünü ayırma. En küçük bir karartı görürsen haber ver. Emredersiniz. Zabit. Emredin kumandanım. Hakkı Bey'e git. Motoru rölantiye alsın. Kıyıya yakın gidelim. Kalelere varmamıza az bir zaman var zaten. Emredersiniz. Şükürler olsun Allah'ım. Yüzümüzü kara çıkarmadın. Sizlerin sayesinde kumandanım. Hepimizin sayesinde. Kumandanım. Ne var, ne oldu? Kumandanım. Kumandanım. Hakkı Bey. Ne oldu Hakkı Bey? Aşağı inelim kumandanım. Tamam hadi yürü. Yürü. Hakkı! Hakkı! Ne oldu sana? Kendine gel. Ne olursun kendine gel Hakkı. Bir şey söyle. Nazmi. Yorma kendini Hakkı. Limana az kaldı, dayan. Biri dümene geçsin. Allah'a şükürler olsun. Kimseye bir hal olmadan bitti vazife. Sana da bir şey olmayacak, merak etme. Beni düşünme artık. Çocukluğumdan beri hastadır zaten kalbim. Er geç bir gün bırakacaktı yarı yolda. Konuşma Hakkı, ne olur. Yorma kendini. Beni dinle. Sen kahraman bir askersin. Bu millet kurtulursa senin gibi kahraman, yiğit askerlerin sayesinde, senin gibilerini yetiştiren anaların yüzü hürmetine kurtulacak. Allah bu harp yorgunu millete başka harp göstermesin. Toprağında kimseye boyun eğmeden hür yaşamayı nasip etsin. Hakkı yalvarırım, bırak bunları. Derin nefes almaya çalış, yorulma. Cepheden cepheye gezdim yıllarca. O vızır vızır kurşunların teki bile değmedi. Ama çok şehit gördüm. Bingazi'de öncü kuvvet siperindeyken oğlanın biri yara aldı. Düştü siperin içine. Elimle tuttum, yarasına bastırdım kanı dursun diye. Çok Irak'ta olamaz gayrı dedi. Ne Irak'ta olamaz dedim. Kapayamadı gözlerini. Öylece içti şehadet şerbetinden. İçimde nasıl tatlı bir huzur var. Hakkı. Ölürken öyle olurmuş. Hakkı. Ilık ılık bir şeyler akıverirmiş insanın içinde de. Sanki uykuya dalıverecekmiş gibi. Hakkı. Nasıl takla attırdım ama. Nefes almıyor. Hakkı. Ne olursun yapma bunu. Nefes al. Ne olur nefes al. Kumandanım. Hakkı. Hakkı sana diyorum. Nefes al. Kumandanım. Ne olur nefes al. Sarsmasanız. Kıyıya sandal çıkarılsın. Biz limana girmeden önce en yakın birliğe haber verilsin. Limanda gemiler selam dursunlar. Nusret mayın gemisinin şehidi var. Jurnal defterine şöyle yaz. Nusret mayın gemisi vazifesini muvaffakiyetiyle tamamlayıp 26 karbonik bataryayı Erenköy koyuna dökmüş. Vazife sırasında kaptanı yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'i şehit vermiştir. İşte evlat, merak ettiğin o geminin hikayesi bu. İnanılır gibi değil. Çok çok üzücü. Benim babam anlattı ilk bu olayı bana. Sana da anlattım ki sen de çocuklarına, torunlarına anlatasın. Nesilden nesile herkes anlasın bu toprakların yoktan kazanılmadığını. Kendi ait olduğumuz yerde başkalarına avuç açmadan yaşadığımız her günde işte o şehitlerin hakkı vardır evlat. Bunu böylece bil. Bilmez olur muyum? Peki ya sonra ne olmuş? O mayınlar döküldükten sonra yani. Mayınların dökümünden 10 gün sonra tüm gemiler boğazı geçmek için harekete geçmiş. İkmal kuvvetleri geri dönerlerken bir bir patlamış mayınlar. Önce Fransız gemisi Bouvet, sonra İngiliz gemisi Inflexible, hemen ardından da Irrestible ve Ocean yer almışlar. Bazısı hemen batmış, bazısı da kullanılamayacak hale gelmiş. Bunların hepsini o 26 tane hurda mayın mı yapmış yani? Öyle ya. Nusret sayesinde düşman donanması deniz gücünün 1/3'ünü kaybediyor yarım saat içinde. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz tabii. Küçücük Nusret kendinden kat be kat büyük koca bir donanmayı yerle bir ediyor döktüğü mayınlarla. Olaydan sonra boğazın mayın taramasını yapan yüzbaşı Gubret askeri mahkemede yargılanıyor. Mahkeme başkanı ise ona bu görevi veren Birleşik Donanma Komutanı Amiral Gubret. Amiral oğlunun idamına karar veriyor ve bir gün sonra yüzbaşı Gubret safın gemisinin direğine bağlanarak kurşuna diziliyor. Çok acımasızca. Amiral olaydan tamamen oğlunu sorumlu tutmuş. Askeri kanunlara göre suçu işleyen kim olursa olsun cezası aynıdır. Acımasız gelebilir sana ama öyle. Peki gemiler geçemeyince ne olmuş? Kara harekatına girişmişler. Tam 1,5 yıl süren kanlı bir kara harekatı. Binlerce şehit, bir o kadar gazi. Sahillerden çıkarmalar yapılmış. Göğüs göğüse birçok mücadele olmuş. Sonra bir sabah geriye kalan askerlerini alıp her şeylerini bırakarak sessizce gitmişler. Geldikleri gibi öyle mi? Geldikleri gibi. Çanakkale sadece bir savaş değildir evlat. Birçok millete emsal olmuş bir destandır. Hem de bağımsızlık için, hür yaşamak için kendini düşmana siper eden bir milletin destanı. Uğur Saatçi ve Adnan Yıldırım'ın yazdığı Nusret Mayın Gemisi adlı oyunumuzu dinledik.